Ja, 15.45 så får vi nyheter från Omni, 11.30 nyheterna. En 5-åring misshandlades när han ingrep mot rånare, nu åtalas 3. Publicerat 3 april, när den 85-årige mannen försökte stoppa rånarna som höll på att göra inbrott i hans bil slog de honom till marken och sedan fortsatte misshandeln där. Nu åtalas 2 män i 40-årsåldern och en kvinna i 30-årsåldern misstänkta för rånet. Det var i slutet av februari i år som 3 personer kom hem till 85-åringen i Skattungbyn i Orsa. De krossade en ruta på hans bil för att komma åt musikutrustning som mannen förvarade där. Högtalare, en mixer, skivor och en saxofon, allt till ett värde av ungefär 45 000 kronor, lyftes över till rånarnas bil. Misshandlades och lämnades i snön. Någon gång under förloppet upptäckte vad som pågick och gick ut för att konfrontera rånarna. Då ska han ha blivit attackerad, fått flera knytnävsslag i huvudet och knuffats till marken. Där fortsatte misshandeln med bland annat sparkar och slag. Efter misshandeln lämnades 85-åringen liggandes i snön. Han fördes senare till sjukhus. Greps efter tips. Senare på kvällen fick polisen tips om att ett fordon som kopplats samman med rånet sätts i Orsa-trakten. I anslutning till bilen greps 2 av de misstänkta personerna och den 3 anhölls och häktades något senare. Nu åtalas de 3 vid Mora tingsrätt misstänkta för rån. Samtliga förnekar brott. Publicerat 3 april. Uppdaterat 3 april. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Thank you. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Det är fredag den 5 april, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Theresa May ber EU om att skjuta på Brexit till sommaren. Moderaterna vill skapa världens bästa integrationspolitik. Stämmer Boeing efter kraschen i Etiopien? Och tysk politiker kan ha styrts av Ryssland. Du lyssnar på med Henrik Svensson och Matilda Glaser. Men först om att 41-åriga Kader Amiri döms till 18 års fängelse och utvisning för det uppmärksammade mordet på Marzieh Amiri. Marzieh's kropp hittades år 2016 i ett skogsområde i Hökarängen i södra Stockholm, i närheten av det HVB-hem där hon bodde. Hon kom till Sverige från Afghanistan 2015 och anmälde sig då som ensamkommande. Men egentligen var hon över 18 år och gift med gärningsmannen som redan var bosatt i Småland. Tingsrätten skriver i sin dom att man tagit i beaktande att Marzieh var mycket ung och befann sig i en utsatt situation och att mannen utnyttjade detta. Storbritanniens premiärminister Theresa May ber EU att senare lägga Brexit till den 30 juni, det skriver AFP. Det här innebär att Storbritannien kommer att påredelserna inför att delta i EU-parlamentsvalet senare i vår. May skriver ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Brexit bör kortas om partierna lyckas enas om ett avtal tidigare. Tusk har enligt tidigare uppgifter föreslagit att EU ska bevilja Storbritannien en 12 månader flexibel Brexit. Nu om flygolyckan i Etiopien i mars. Anhöriga till amerikanskan Samia Stumo som dog i kraschen stämmer nu Boeing, Ethiopian Airlines och Rosemount Aerospace, det rapporterar flera medier. Familjen menar att Boeing har satt vinsten före säkerheten. Vi hör Samia Stumos mamma Nadia Milleron. Samia and her fellow passengers shouldn't have died. Those in charge of creating and selling this plane did not treat Samia as they would their own daughters. We as passengers need to demand that planes be safe so that no one else dies. Förra året kraschade ett Lion Air-plan av samma modell som det i Etiopien i Indonesien, och Milleron menar att olyckan i Etiopien borde ha gått att förhindra. Boeings vd Dennis Mullenbrom om ursäkt för de 346 liv som de två krascherna kostat. Integration står i fokus i Ulf Kristerssons öppningstal på Moderaternas i Karlstad för en liten stund sedan. I talet gav han bland annat besked om att partiet kommer tillsätta en integrationskommission med målet att skapa världens bästa integrationspolitik. Det här blir en kommission som inte duckar för oss. Hur många kan det egentligen bo i en lägenhet om barnen ska kunna göra läxorna? Hur kommer man successivt in i de svenska välfärdsförmånerna? Hur kommer man vidare från de allra enklaste jobben? Och varför är killarna ute när tjejerna hålls inne? Förutom integrationsfrågan pekar moderatledaren bland annat ut trygghet, klimatpolitik, jobb och sammanhållningen mellan stad och land som centrala delar för att få till en ny svensk modell. Stora delar av Swedbanks styrelse kommer att tvingas bort efter penningtvättsskandalen. Det uppger källor för Dagens Industri. Styrelsens ordförande Lars Idermark var bara den första i raden att få lämna enligt uppgiftslämnarna. Även Ulrika Franke, som nu tar över som ordförande, uppges hänga löst. Valberedningen skriver i ett pressmeddelande att man kommer intensifiera sitt arbete med att förstärka styrelsen i samband med en extra bolagsstämma. Enligt DIs uppgifter kommer Swedbanks nya ordförande rekryteras externt. Nu fler ekonominyheter i korthet. Frankrikes ekonomi- och finansminister Bruno Le Maire varnar för att eurozonen är i fara, det rapporterar Reuters. Han menar att det är bråttom för de 19 medlemsländerna att fatta beslut om reformer som ökar samordningen mellan ekonomierna. Och han är bland annat bekymrad över inbromsningen i den tyska ekonomin och recessionen i Italien. Volvo-koncernen ska investera 1,6 miljarder kronor i gjuteriet i Skövde de kommande 4 åren, det är enligt ett pressmeddelande. Det här innebär att man kommer att byta ut den befintliga formningslinjen för råsand och ersätta den med en ny linje med betydligt högre flexibilitet. Flera chefer för den amerikanska centralbanken Federal Reserve har de senaste dagarna gjort uttalanden som går emot åsikten att man snart bör sänka räntan, det rapporterar Bloomberg. Igår sa till exempel Patrick Harker, som är Fed-chef i Philadelphia, att han visserligen aldrig skulle säga nej till en sänkning, men att han i nuläget inte ser det hända varken i år eller nästa år. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dosa vill halvera budgeten för SVT och SR och ställa krav på ett smalare och vassare public service, det säger han till Ekot. Vi kanske skulle återgå till en mer klassisk public service som andra länder håller på med också, där man fokuserar på nyhetsrapportering, krisberedskap, demokratiuppdraget och inte håller på med massa dyra underhållningsprogram och konstpodcast i P3. Dosa tycker att privatkanaler borde ta i festivalen. Han menar att moderat chansen att ställa krav till public service om skattefinansieringen. Ungdomsförbundet vill diskutera att i helgen möts för sina kommun- och landstingsdagar och har även lagt en motion till partistämman som hålls i höst. Polisen, en man i 20-årsåldern som greppades efter att ha hotat GT i Sol, även planerade ett skol, skriver Aftonbladet. När mannen greps hittades misstänkta spel och vapen i hans rum och källor uppger för tidningen att han i förhör uttalat planer på ett dåd. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt vapenbrott och grov förberedelse till allmän farlig ödeläggelse. Mannen nekar. Ryssland uppges visa att den tyske Markus Frohnmayr kan kontrolleras totalt av Ryssland, rapporterar BBC. Det är den ryska organisationen Center som har kommit över dokumenten. Organisationen ägnar sig åt att granska Kremls försök att påverka politiker utomlands och den är grundad av en motståndare till president Putin. Dokumenten har granskats av flera nyhetsredaktioner, bland annat att det är hög chans att Frohnmayr kan väljas in igen och att man då skulle ha sin egen total ledamot i förbundet. Frohnmayr förnekar all kännedom om dokumenten och säger att han tror att de är fejkade. Den japanska rymdsonden Hayabusa 2 ska detonera en sprängladdning på asteroiden Ryugu. We'll be right back. sånn kan det gå. Det var Nina Oving, det var Jonas Gahr Støre, og vår reporter her var Line Forsmo. Det har vært nyhetsettermiddag her i NRK P2, alltid nyheter ansvarlig for sendingen Anne Skårseth. Elin Pettersen har vært, og Ugo Fermariello etter oss følger Studio 2 i NRK P2, mens vi fortsetter i NRK Alltid Nyheter ettermiddag, og mot slutten av den timen så kan du høre Kulturnytts fredagspanel igjen, hvis du gikk på tre kulturspørsmål fra uken som har gått. Takk for nå, forløpig. NRK Dagsnytt klokka 16. Abortaretter ble store diskusjoner Arbeiderpartiet i dag. Helsetalskvinne Ingvild Kjerkol ønsker å utvide grenser for selvbestemt abort til veke 18, medan partileier Jonas Gahr Støre vil holde frem med ordens i dag. Jeg mener dagens lov godt balansert. Den tar hensyn som sikrer kvinnen selvbestemmelse, og etter uke 12 så det da behandling av søknadene, deltall av de antallene som er. Det åpen debatt om abortloven nå etter det som skjedde i høst, hvor Erna Solberg var åpen for å gjøre ganske store forandringer i den. Så det at det en diskusjon om hvordan nemndsystemet vårt fungerer, det mener jeg naturlig her på Arbeiderpartiets landsmøte, og jeg vil ikke konkludere den debatten nå. En 40 år gammel mann som siktet for drap eller medverknad til drap i Florø varetektsfengslet i 4 veker. Mannen vedgår ikke straffskuld. I går ble en 22 år gammel mann fengslet i 4 veker. En 40 ble funnet død i Florø i Sogn og Fjordane på tisdag. 15-åringen som slo til en 82-årig korena i Østerdalen ønsker å si unnskyld. Det forteller gutten sin forsvarer Rødstad. Forsvareren sier han forberedt på at saken kan ende i retten siden gutten over den kriminelle lågalderen. Han uttrykker først og fremst at han veldig lei seg for det som har skjedd. Han angrer og skal gjerne sette dette ugjort. Han ønsker å kunne få muligheten til å kunne be om unnskyldning, og han tar dette her veldig, veldig tungt. I og med at han over 15 år, så jo dette de forholdene han siktet for. De tilsier jo at det blir en etterforskning rettet mot en mulig tiltale. Så vi forberedt på det. Vi forbereder oss både til saken og i forhold til prosessen på at det kan bli en rettssak. En mann i 70-åra daden han fikk i en brann i en omsorgsbostad i Selbu i Trøndelag, det opplyser politiet. Til adressa sier politiet at mykje tynen sovna i en stol mens han røykte. I Sverige to tenåringer for å ha mishandlet en heimløs rumensk migrant til døde i august i fjor. De to var 16 og 14 år redde. Den eldste av guttene dømt til 5 måneder på en fengselsavdeling for ungdom. Den svenske domstolen mener det ikke dreier settelig drap. Sin helsetilstand var med på å føre til dødsfallet. NRK har med desidert flest nominasjoner til årets gullerutepriser. Prisutdelingen for TV-brand 11. mai i Grieghallen. En liste over alle de nominerte ser du på nrk.no. NRK Dagsnytt i studio, Elise Kvien. Dette nyhetsettermiddag, frem til klokken 17 her i NRK Alltid Nyheter, før da her og nå, og Dagsnytt 18, det det beste fra her og nå, fra uken som har gått i dag på en fredag. Vi begynner i denne timen med forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort, som har kommet under Arbeiderpartiets landsmøte fra 12 til 18 uker, og det bak på APs møte. Det vakte ganske stor oppsikt da partiets helsepolitiske talsperson tidligere i dag gikk ut med støtte til utvidelsen fra 12 til 18 uker. Men ordfører i Skien, Hedda Foss Five, sier derimot nei til å utvide dagens ordning. Jeg vil overhovedet, og det håper jeg og tror jeg gjelder at landsmøtet i Arbeiderpartiet vil. Hun mener dagens grense på 12 uker fungerer godt. Så den kvinner fornøyd med. Det viktigste må være å trygge kvinnen hvis det skjer noe mellom 12 og 18 uker. Gi god rådgivning og støtte. Men jeg tror for de aller fleste så 12 uker, da man kapabel til å ta en så vanskelig beslutning. Vi trenger ikke å utvide det. Tidligere i dag skrev adresseavisen at politiske talsperson Ingvild Kjerkol støtter en utvidelse av grensen 18 uker. NRK håper systemet med nemnder. Det kan gjøre at andre enn kvinner selv abortloven, det finnes dem som det en gang var. Det jo parten og parten at det her må det være viktig at Arbeiderpartiet tar en gud også. Og debatt blir det. AUF blant forkjemperne for utvidelsen. Sentralstyremedlem Marte Hofsøy en av dem. I praksis så får jo kvinner bestemme selv til slutt å høre på disse tallene. I fjor søkte 362 kvinner om abort mellom uke 12 og uke 18. To av dem fikk avslag. 5,5 promille. Problemet er jo at kvinner igjen via nemnde, som for mange oppleves som en tung og nedverdigende prosess. Abortnemnde er skam satt i system. Anette Trettebergstuen, som er innstilt som ny kvinnepolitisk leder, sa først til NRK i formiddag etter Kjerkols utspill. Kort tid etter ga Trettebergstuen uttrykk for at hun ønsker å moderere seg og si at hun støtter at debatten blir reist. Det gjør imidlertid ikke Skiens ordføreren. Nei, jeg mener jo at dette er umodent. Det kommer nærmest som et benkeforslag. Dette er rett og slett tullete å ta på så kort varsel, da det får man diskutere også medisinsk over en lengre enn sånn som det legges opp til nå. Reporter her var Katrine og Lisbeth Schei. Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, ikke ta stille utvide grensen for selvbestemt abort nå. Jeg mener dagens lov godt balansert. Den tar hensyn som sikrer kvinnen som selvbestemmelse, og etter uke 12 da behandling av søknader, det jo på av de antallene som men det åpnet for debatt om det som skjer hos, for Erna Solberg var åpnet for å gjøre store forandringer. Så det om hvordan nemndsystemet vårt fungerer, det mener jeg naturlig her på Arbeiderpartiets landsmøte, og jeg vil ikke konkludere den debatten nå. Jonas Gahr Støre, avleder. Aktor krever 12 års fengsel for den 48 år gamle jegeren fra Buskerud som står tiltalt for drapsforsøk etter å ha skutt en mann i 70-årene som var på joggetur i Sverige. Reporter Ingar Andreasen følger rettssaken i Helsingborg. Jo, han begrunner det på den måten at tiltalte må ha skjønt at det var et menneske som han skjøt på. Han tiltalte har jo hele tiden hevdet gang på gang. kärlek kvar. Bara hopplöshet och ett spel som vi spelar för att förlora. Tyst, tyst, tyst, tyst, säg ingenting. Inte ett ord till, det är inte ord. Det är kulor, kulor som sårar. Vännen min, jag ser att du gråter. Du säger det vi bränt aldrig kommer åter. Vi börjar med lag. Det finns inga mirakel. Det finns inga paradis. Seger, två spektakel som måste betala pris. Det finns inga den. Jag är trött på den man, den du gör mig till. Men jag vet att jag ger dig dina repliker. Säg, säg, säg, säg dem mot ett törs. Säg dem om igen. Smaka sorgen av att sakna innan du skriker. Vad vi än har här i våra händer, så finns det där hur vi än vrider och vänder. Det finns inga mirakel. Det finns inget paradis. Se oss i spegeln, två spektakel som måste hålla ett fri. Det finns mirakel. Tänk om kärleken fanns redan, bara ren och ljud. Men så fort vi sagt ordet vi förstått heter. Vi faller i redan grävda gropar. Thomas fick tillbaka håret med Provexin. Jag vill inte mista håren vad ser. Kamp i hockeyns högsta serie för det här då, SHL. Det är ju inte bara prestigeder, ära, liv och död på spel. Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Långshyttan. CS Hour. I'm joking. At months of impressive job growth, the Canadian economy slowed significantly in March. Statistics Canada says more than 7,000 were lost last month, which comes as a surprise to most analysts. A correction had been expected, but not one so severe. March losses come after more than 100,000 new jobs were created in January and February. Global Affairs Canada is confirming two Canadians were present when gunmen kidnapped an American woman this week in Uganda. The woman was taken away at gunpoint while on safari in Uganda's Queen Elizabeth National Park. Clear why the Canadians weren't taken hostage. The gunmen have issued a $500,000 ransom. Globally, the Canadians are safe and receiving consular support. It's an issue firsthand every day. Plasticaging. Much of it is single-use plastic that never gets recycled, and as it stands, Canada is lagging behind Europe in about it. David Common has more. No. Go grocery shopping as we did with environmental journalist Adria Vaz. There's just no escaping. Look at the sea of paper towel, triple wrapped in plastic coated cucumbers, even coconuts, or apples in a hard plastic clamshell. In Europe, regulations are pushing out excessive packaging. The EU banned 21 plastic cutlery, plate, straw stirrers, cotton buds, and styrofoam containers. I will tell you, this is something that is a top priority for us, absolutely. And Canada's Environment Minister, Catherine McKenna, says a national strategy to reduce single-use plastic is coming in June. Also working with industry, working with cities. Everyone needs to be part of it. And Canadians want to see change. In a recent poll commissioned, 90% said plastic pollution is a problem. David Common, CBC News, Ottawa. Meanwhile, Newfoundland and Labrador has become the latest province to move toward a ban on single-use plastic bags. Peter Cowan reports. The new legislation will ban plastic bags province-wide, but government isn't releasing details until next week. This comes after years of lobbying cities asking for a ban. Graham Leto is the province's Minister of Environment. Even though they're called single-use plastic bags, people have lots and some concern about that, but I believe that they're ready for it. The ban won't happen right away or come into effect. The minister says they'll be watching Prince Edward Island closely to see how its ban works. It comes into effect there on July 1st. Peter Cowan, CBC News, St. John's. China and the United States are both saying they're making progress toward resolving their trade dispute. In fact, U.S. President Trump says they're just a matter of weeks away from what he calls an epic agreement. It's looking very good. A lot of really good things have been negotiated and agreed to. I would really say, and I say it again, most difficult points, points that we didn't think we could ever do or we wouldn't agree to on both sides, have been agreed to. The U.S. is still for guarantees on trade rule enforcement in China. The head of Boeing is acknowledging for the first time that there is a problem with his company's 737 MAX 8 passenger jets. It's our responsibility to eliminate this risk. We own it, and we know how to do it. That's Boeing CEO Dennis Muilenburg admitting the plane's automated flight software. I'm Joe Cummings. From CBC News, it's The World This Hour. As we saw at the end of December and into January, was very much an analogous situation. Large orders placed which have a disproportionate effect on the rest of the market. And it doesn't appear, you say it's not a very mature market. It doesn't appear in the last 18 months to have got more mature. You could say that what I refer to as the flakiness continues. Where we have seen material changes and a bit of growing up in this market is that regulators are beginning to understand what these things are, how to categorize and name and group these cryptocurrencies has come a long way in the US, in the UK, and in many jurisdictions. Why this is important is that when the regulators understand what it is they're regulating, they're in a better position to apply that regulation. And that it is very much a force for good in the maturing of this market. Oliver von Landsberg-Sadie. Now, our special guest, Jemima Kelly from FD Alphaville, has long been, I think it's fair to say, a sceptic about cryptocurrencies. Jemima, do these week's events show you were wrong? It's surging away again? Or are you still pretty cynical? You won't be surprised to hear that, no, I don't feel this has proved that I was wrong. In fact, this just proves the As that guy was just saying, immaturity, I don't even think that kind of suggests that we're getting kind of more mature, which I don't think we are. I mean, it just shows that Bitcoiners who imagine that we have or who pretend that we have some sort of efficient market and that there's any kind of price discovery, that's just completely wrong. If you look at the chart, you can see that the price just spikes up in a vertical line and then chugs along a bit and then goes back down. It's what some people on the internet like to call the Bart Simpson formation, because it looks like Bart Simpson's hair, because it kind of goes up, carries on a bit and kind of spikes back down as people, make a profit on it. There was a huge amount of interest, obviously, in 2017 when it ran up to $20,000. Ever since then, frankly, there's not been much volume, and there are more questions, really, about are you seeing it kind of gradually become irrelevant or what? I don't think it's good yet. I mean, I always say that it, like, has a use, which is that it enables... ser väl det här som det enda möjliga alternativet i dagsläget, och att det är viktigt att vi förbättrar situationen för musiken och för musik i Dalarna, och att vi får en förhoppningsvis ännu mer ändamålsenlig hemvist för musik i Dalarna. Men enda beslutet, utveckla. Det är inget alternativ på, mer alternativ på bordet, så att säga. Det har funnits mycket förslag som har figurerat i pressen. Men det ligger ju väldigt... Ja. Det var en bärgare här, verkligen. En förskräckligt veder här. Full veter faktiskt. Man behöver inte snöploka, men det har kommit ordentligt med snö faktiskt. Det var rätt så intensivt snö. Riktigt om det skulle komma snö, så är det här uppe i Mellansverige faktiskt, tyvärr. Man ser att nu är ju faktiskt vintern tillbaks igen här. Men tillfället är rätt kallt, men jag kunde väl se på lördagen här så ska det väl bli 10 grader på eftermiddag här. Börja smälta bort och så. Som har det i långsintan, tyvärr. Jag har ju sett sädesärnor och svanar och gäss och toppsviper och så. Myrstackar med myror i. Men nu är faktiskt vintern tillbaks igen här. Jag har i alla fall gjort lite grann nytta här. Boxen var tom. Jag har rengjort och så. Städat här. Delar av lägenheten och så. Försäkert mycket sand och grus och hemskt vad damm det var. En matta som fastnar i golvet och lämnar något gult efter sig där. Så att det ser betydligt bättre ut i alla fall än tid. Jag har två stora där fulla där. Och ytterligare i några andra också där. Men idag gick jag inte ut helt enkelt här. Det är ett förskräckligt veder där. Inte har jag sett någon bredbärig gubbe heller. Jag har ju stirrat ut i gården där. Ja, vi är den femte... Till här. Lyssna lite grann på Ingrid och Maria internt där. Pratar ju skånska, men det blir ju dagsböter för tidigare sändningarna. Ingrid och Konrad som ju sände via YouTube, och jag tycker det är mycket fött. Jag var ju själv väldigt osäker på det där med ansvarig utgivare för, så att säga, direktsändningar på YouTube. var i kontakt via e-post med Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm Globen där, och deras besked var att sändningar på YouTube inte var webbradio eftersom det var bild och ljud, och då blir det fritt. Alla får sända direkt över YouTube. Det ska inte alls behöva någon ansvarig utgivare för direktsändningar på YouTube och liknande plattformar. Så att jag förstår inte riktigt varför man har fått böter där. Ingrid Carlqvist fick 30 000 tror jag faktiskt. Det är mycket det. Och Daniel som kallar sig för Konrad förut, han fick 3000 i böter där, så att det är mycket märkligt det här, det ska väl över. Ja, när det gäller webbradio så ska det registreras och ha en utgivare från Myndigheten för press, radio och tv i Stockholm Globen. Men YouTube, där får ju alla sända. Det är ju tusentals människor som sänder där från Sverige med webbkamera och så. Och även om man lägger upp en stillbild så krävs det inte någon utgivare och tillstånd alls på YouTube. Så att jag förstår inte alls den här domen faktiskt och så. Jag tycker justitiekanslern borde kontakta Myndigheten för press, radio och tv och höra efter där om hur det gäller. När det gäller sändningar på YouTube. Oh, det var hemskt faktiskt, vädret idag. Jag har ju suttit också tittat ut mot gården där. Ja, jag har hållit på och städat och så. Fått bort en massa sand och grus och hemskt och dammigt det var. Usch. Smutsigt och slängt smutsiga disktrasor och sådär. Hemskt. En äcklig matta också. Sköljt av en matta som ska torka. Så att det behövs verkligen rengöras ibland här. Svampat lite grann av köksgolv och så här. Lite ytor man kommer åt. Man kommer ju inte åt överallt och så, men det är åtminstone bättre än tidigare. Det är inte kul att ha grus under strumporna här. Man drar in mycket sand och grus. Det är när jag har suttit i sovrummet mot gården är snö faktiskt. Snö. Ja, det har ju snöat en hel del faktiskt. Och det är faktiskt vitt återigen ute här. Tycker det är mycket märkligt det här. Vi har den 5 april och vi har ju sett sädelsäder och svanar och gäss och fiskmåsar och myror och så. Och nu är ju faktiskt vintern tillbaks igen här. Men det är väl högst tillfälligt då. Det är väl som sagt väldigt tillfälligt. Jag har stirrat efter en blå postbil också, eller gul, men jag har inte sett någon gubbe där. Tomt i lådan eller boxen där. Ja, man drar in sand och grus och får under strumpen här. Det är inte kul faktiskt på gruskon och så. Mycket smuts och damm här på golv och så. Mattor och usch. Det behövs verkligen göra sen en rengöringsinsats minst sagt, och svabba lite galv och golvytor och få bort sand och grus och hemskt vad dammigt och smuts och så. Usch. Så att det blev väl åtminstone bättre än tidigare här. Lite sopa så att slänga. Det är så kallt de här dagarna här. Lördagen ska bli och så. Det ska väl lite grann framåt komma upp igen med de här plusgraderna och den här snön som har kommit. Fredagen ska väl inte ligga kvar så värst många dagar framöver här, för att det ska ju faktiskt lite längre fram börja se de här plusdagstemperaturerna. Men det är lite kylig period just nu här. Ja, det är väldigt kallt på nätter och kvällar och nätter och morgnar och så. Förskräckligt, du vet. Dalarna presenterade en avsikt för 110 miljoner kronor. Så att, vad jobbigt det här då. Rengöra, jag har en sån här liten mini-dammsugare som jag köpte till Säter. Den här dammsugaren som jag köpte i Uppsala. På Boländerna där. Där är slangen lite lös, att man måste hålla i slangen faktiskt. Alltså, det står inte att köpa några reservdelar till den. Jag får köra med en liten sak med en liten behållare bak där. Så att den måste man tömma ganska tätt. Och det är bara en liten behållare bak. Den måste rengöras och tömmas och rengöras och så, sköljas ur. Så man kan inte ha det så länge så att säga. Den lilla behållaren bak där. En liten sak man håller i lite ytor här, kan man säga. Man tar lite smått och får bort sand och smuts och damm och grejer på mattor och golv här. Det är hemskt och smutsigt. Det var en äcklig matta som lär gult under på fastna på golvet där och kladdigt. Usch. Det var hemskt idag faktiskt. Men soppåsarna får jag väl stå, för jag går inte ut i det här vedet. Nej, jag har ju tittat ut här genom matgården. Det är snövitt på marken och hustaken här. Jag har inte sett mycket människor överhuvudtaget. Åst också här, men så att nu är det, det är vitt och vinter och snö. Tillbaks igen. Jag förstår inte de här fåglarna ska överleva och så faktiskt. De lever ju på insekter, va? De här sädescellerna uppe i Hinsyttan och så vidare. Det finns väl inga insekter just nu. Ganska väntat att det skulle komma till ett bakslag här i Mellansverige. Mobilen är avstängd här och så. Jag tog ner Omnis 11.30-sändning också och Svegots den här fredagen 9-11 där. Som jag kunde lyssna på också via Google Podcast-appen tidigare. Ja, det blir dammigt och smutsigt i lägenhet för att göra vissa åtgärder ibland här. Det är inte kul, men man måste faktiskt göra det. Och få bort en massa sand och grus under strumporna och äckliga gruskornen. Om man gör för det, man ser ju hur det ser ut på Loxet. Och det täcker av sand och grus och stenar. Verkligen ut på gator och gångbanor här. Det ska ju sopas bort en massa. Det dammar och ryker. Men vintern har åtminstone tillfälligt faktiskt kommit tillbaka här till Långsuttan faktiskt. Det är förskräckligt. Men april är ju väldigt lurigt. Man får ju faktiskt räkna med att det blir så här konstigheter med vädret under april månad. Det kan inte riktigt bestämma sig faktiskt hur det ska vara. Ska det vara vår eller ska det vara vinter? Så att rätt vad det är så blir det helt enkelt vitt och snö. Och vintern är tillbaka igen faktiskt. Det är väl så pass kallt faktiskt i luften där, så att det kommer i snöform. Det har väl redan börjat att smälta något och så, men det ska ju bli uppe den 10 plusgrader här på lördag eftermiddag, va? Och de närmsta dagarna här så ska det så börja sen under veckan och så komma upp igen med mera plusgrader, åtminstone ett antal. Så att det ska väl börja. Ja, det lär inte ligga kvar så många dagar det här, tror jag. Och, lite längre fram så ligger vi på en 7-8 och så att om det kommer någon nederbörd på dagtid så kommer det väl inte i snöform åtminstone. Det lär ju komma i regnform. Men det var konstaterat att Sverige är ju faktiskt vintern nu. Åtminstone tillfälligt tillbaka åt pyttepanna där. Jag köpte faktiskt halländskt bondbröd faktiskt där. Det fanns inget skivade limpa. Och för bröd. Ja, det är för låsigt här. Jag blödde lite nesblod förut, jag är lite förkyld av blåsa i käften och så. Jag travar omkring i byn här flera mil i veckan och så, håller låda i mikrofonerna. Men det kan jag inte hålla på med varje dag, det går inte. Och i sånt här försäkert vill det, går jag inte ut. Det går inte, det blåst ju. Tre topparna åker fram och tillbaka så. Det är bara snöja då. Hemskt. Vi får väl se, det ligger kvar faktiskt. Det är riktigt kallt här och så på nätterna där. Det är inte någon plusgrader alls. Jag ska väl komma upp i 10 i alla fall under eftermiddagen på lördagen där. Så jag tror inte att det här kommer att ligga kvar särskilt många dagar. Det är inte något djupare snötäcke faktiskt då. Det är ingenting man snöröjer alls. Man behöver inte alltid bekämpa heller där. Nej, det räcker med sand faktiskt där. Det är tjocka lager med sand överallt. Dra in här i lägenheten. Det är sand och grus på golven. Jag fick väl bort en del smuts och damm. Slängde ju disken fulla med smuts och damm, alltså svarta väckt. Sen var det riksveden faktiskt. Jag är inte ångre och så. Ja, det är så sällan man städar faktiskt. Jag tittade efter den här boxen faktiskt. Jag inte ser någon gubbe där. Det var tomt i lådan. Jag var nere för trappen här och såg upp igen. Ja, jag tror att det är mycket nerver i bilden just nu. Och det lag som kan hantera sina nerver på bästa sätt kommer nog vinna ikväll. Jag tog ner appen, jag tog bort den faktiskt. Så att man kan ju ringa. Det är ju enklast det där. Jag fick det igår 4850 sen i början där på juni och så. Så att jag får väl ligga lite minus här på mitt kredit, det är så farligt. Det kommer in lite pengar sen från Skatteverket, men det dröjer ju. Så det var en tråkig fredag verkligen. Flåsigt där. Ja. Omkring är det sånt där tåväder. Stormvindar och snöbyar. Då får man ju hålla sig in här. Värmen och så, jag har väl vädrat ut lite grann och fått in lite luft också. Och stirrat ut en hel del. Jag har inte sett så mycket folk som har rört på sig här. Jag såg en ganska mörkhårig sak här förut. Typ asylsökande dam här. Jag har sett två gånger faktiskt. Väldigt snygg. Jag tror inte jag sett henne förutklädd. Ung. Märkligt det där. Två barn som kom från Jons på skolan förut här. Minskat ner väldigt kraftigt nu. Alltså, det är inte många kvar nu. Minskat ner med barn också här. Det var enormt ungar på gården förr. De skrek som galningar till 22 år. Alltså, störande verkligen. Men det har ju blivit ganska dött på gården här. Jag får väl tömma de där soppåsarna. Vi får se om jag kommer ut på lördagen här. Det skulle ju vara lite oväder också över Mellansverige här. Faktiskt. Ja. Att det var inte något kul väder, men jag fick i alla fall lite grann ordning på det här. Jag var tvungen att rengöra halva köksgolvet och hallen här och lite grann i sovrummet där och slänga en matta efter sådana gult som fastnar äckligt. Den matten ska vi slänga. Och så har jag sköljt ur en matta också, en dammig gråtbocker och damma. Smuts och äckligt. Sand och gruskorn under strumpen här. Och smutsigt och dammtussar överallt och det är äckligt. Jag kommer inte åt under de här borden faktiskt. Jag får några kablar och skallen i borden. Så det går inte att krypa under här. Nej, då kanske man kommer åt någon kabel så att det försvinner någon kontakt då. Det går inte. Så att det blir lite... Men man får försöka komma åt. Och så har vi ledarborst också blöt förut här. Som är på ett element och torkar. Ja, jag var ju på Ica igår då. Det var ju tungt. Och jag rensade bort en del skräp. Jag kan ju inte rensa igen, då kommer jag aldrig fram någon gång. Jag får hålla på i timmar och rensa skräp då. Det kan jag inte hålla på med. Men jag tar lite grann i alla fall. I förbefarten. Det man ser, säger jag. Och slänger i perskojarna. Det fanns ingen limpa faktiskt på Ica där. Va? Man köpte ett bondbröd. Då var slut. Så att säga. Finito. Det var korvar istället där. Men jag har käkat mycket sämre den här. Jag har väl delat en del nycklar på blocker och de här chattarna och delat på Twitter och delat och retweetat en hel del också. Det är så väldigt fröd överallt. Ja, det blev dagsböter där för Ingrid Carlqvist och Daniel Frent. Ingrid 3 kronor och Daniel 1 kronor. Och det är mycket märkligt det där. Med tanke på att på YouTube, enligt myndigheten för press, radio och tv, Stockholm Globen, inte kräver något tillstånd eller ansvarig utgivare. Utan det får ju alla människor i tusentals sätta direkt med sin kamera, mobilkamera och sina mikrofoner och ha live-sändningar, strömmar, streaming. Och det ska inte alls behövas något tillstånd eller ansvarig utgivare överhuvudtaget där. Jag tror jag var inne på Marias Facebook-sida och la in en kommentar här. De ska väl överklaga den här domen också. Så att alla får ju sända direkt på YouTube utan ansvarig. Och ändå har ju tingsrätten i Helsingborg dömt Ingrid Carlqvist och Daniel Frändelöv till dagsböter på 30 000 respektive 3 000 kronor. Det är mycket märkligt tycker jag. Jag var lite osäker på vad som gällde för YouTube-sändningar förut. Det var ju länge sedan de här Ingrid och Konrad sände på YouTube. Och jag fick ju besked från den där veten att det inte krävde något tillstånd och ingen ansvarig utvare. Det är ju JK väcker åtal i tryckfrihetsbrott då. Jag tycker att JK i Stockholm där borde kontakta den här myndigheten för press, radio och tv och höra efter vad som gäller på YouTube-sändningar. Helt felaktig faktiskt. Lyssna med JK där och vad som gäller på YouTube-sändningar helt enkelt. Så mycket så att de har väl gått hem. Men JK har ju fattat fel där faktiskt. Man ska inte ha något tillstånd eller ansvarig utgivare för helt enkelt direktsändningar på YouTube och liknande plattformar. På YouTube är det ju bild också. Eftersom det är bild och ljud så räknas det inte som webbradio. Man har direktsändningar på YouTube så är det alltså inte webbradio. Om man sänder webbradio måste man ha tillstånd och en ansvarig utgivare hos den här myndigheten för press, radio och tv i Stockholm, Globen. Men detta gäller inte för direktsändningar på YouTube. För det var ju YouTube det gällde här. Jag har ju fått beskedet tidigare för länge sedan från den här myndigheten för press, radio och tv. De har lite förkortningar på den adressen där. Jag minns inte exakt nu. Vad är det? mptv.se tror jag det. Så att om man e-postar eller ringer dem så eller svarar då att nej, YouTube kräver inte några tillstånd för direktsändningar. Och det behövs in någon ansvarig utgivare på YouTube. Direktsändningar där. Det får alla göra. Och ändå har man gjort den här domen i Helsingborgs tingsrätt. JK väckte åtal. JK hade ju uppmanat dem att skaffa en ansvarig utgivare. Och då fortsatte de att sätta på YouTube. Först har hänvisat att den här lagen tillkom 2003 och den är uppdateras den här lagen faktiskt. Så jag förstår inte att JK kan väcka åtal för direktsändningar på YouTube överhuvudtaget, eftersom man enligt myndigheten för press, radio och tv Stockholm Globen som svarade mig på e-posten för länge sedan, så behövs det inte något tillstånd alls för direktsändningar på YouTube. Den här domen är ju helt felaktig faktiskt då. Den lär väl också överklagas där faktiskt. Jag tycker att JK borde ju kontakta den här Myndas Radio och TV och fråga efter då om man ska ha en tillstånd och en utgivare för direktsändningar på YouTube. Och det har inte JK gjort. Det är alltså JK som har gjort fel här. Det här gäller alltså direktsändningar på YouTube. Det var den här juridikfronten som anmälde detta. Här Martin Tunström, han är ju mycket välbeställt med skrifter och så. Men sist så nekade jag honom där. Jag undersökte, han tillhör ju det här juridikfronten faktiskt. Han har ju beställt på skrifter och nationella tidningar här tidigare. Mycket märkligt. De är ganska flitiga på att anmäla och så. Så att det är, i det här fallet så är det JK som har gjort fel. Det behövs inga tillstånd utgivare för direkt på YouTube. Det är mycket konstigt om det där. Faktiskt. Men det är ingenting som berör mig så. Det är egentligen dom. Men JK där i Stockholm har ju dessa tillstånd för sändningar på YouTube. Eftersom nu juridikfronten anmäld. Men om JK hade kollat med den här myndigheten för press, radio och tv så hade de fått ett besked att nej, direktsändningar på YouTube kräver varken tillstånd eller utgivare. Det behövs inget för direktsändningar på YouTube. Så det. Tingsrätten Helsingborg har ju gjort helt fel. Från början är det JK som har gjort helt fel. Mycket märkligt här faktiskt. Det behövs inga tillstånd för direktsändningar på YouTube eftersom det är bild och ljud. Radio. Alltså direktsändningar på YouTube är inte webbradio. Det är bara direktsändningar på webbradio som kräver tillstånd och en ansvarig utgivare. Och eftersom YouTube, som de har sänt på tidigare med sina kameror också, de syntes och hördes då. Och då behöver man inga tillstånd alls. Men vi ska väl ta och släppa det faktiskt och så. Men det är ju fan det här. Och Ingrid fick 30 000 va? Och den här Daniel fick 3 000. Det är också konstigt det där. Men de där väl överklagar den här mycket märkliga domen. Och det är klart att det är ingenting som jag har med att göra. Men ändå är det konstigt tycker jag. Ja, det är mycket konstigheter faktiskt där. Den här svartingen här som högg ihjäl en man där. 17 års fängelse och utvisning där. Vad var det? Etiopier tror jag. Han var svart i alla fall. Fruktansvärt faktiskt. 17 år. Det kommer kosta. Ja, det kostar väl 3-4 tusen per dygn på kåken där. Ja, hemskt. Han hade putt också faktiskt, men ändå blev utvisning. Ja, det var bra. Ja. Jo, men april är ju väldigt märkligt väder här. till väder. Och södra Sverige skulle få sol och ganska varmt, tror jag. Så att det är tyvärr här. Och även uppåt också. Det var väl just här i Mellansverige som det skulle bli ganska så kraftig lågtryck och tidvis ganska så kraftigt snöfall. Men snötäcket är väl inte så djupt. Det kommer att börja att, så att säga, droppa och smälta bort vart efter här. Det kommer inte ligga kvar så förskräckligt länge. Inom några dagar så lär det faktiskt försvinna bort faktiskt här. Men det är tråkigt det så. Vi har ju sett mycket vårtecken och så. Några få tusselag myder som har rört på sig. Enorma mängder med svanar. Enorma mängder med svanar. Och gäss och toppsviper. Två sädesärar har vi sett också uppe i Hinsyttan och så. Det var ett förskräckligt väder faktiskt. Det har ju periodvis varit ganska kraftigt snöfall till och med. Men det är rätt kallt också här på kvällar och nätter och morgnar också. Men under lördagen ska det komma upp i 10 plusgrader och inom några dagar så ska det väl börja gå upp här. Naturerna. Ett grupp, men ingen person har skadats fysiskt. Beslutet om utrymning tog anhörig till den misstänkte mannen kontaktat polisen, berättar Peter Adlersson, polisens presstalesperson. På sociala medier har skrivits ett hot mot Katrinlundsgymnasiet då, och vi får även indikationer från anhöriga då att den här killen då, som har skrivit detta, ska må dåligt, och de är också väldigt oroliga. Det sammantaget gör att... Ännu är ingen gripen, men polisen har om att hitta den misstänkte mannen. Vi söker honom på flera olika platser nu som har fått uppgifter om, så att vi har gått upp om att hitta honom under eftermiddagen. Reporter Carina Holmberg i samarbete med P4 Göteborg. Den norska jägare som åtalats för mordförsökare utanför Klippan i Skåne släpps fri av tingsrätten i väntan på dom, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Åklagaren i målet tolkar rättens beslut som att mannen kommer att fri från åtalspunkten. Det var i november förra året som en joggare träffades i höften av ett gevärsskott. Med lindriga skador, men enligt åtalet kunde vådaskottet ha gett livshotande skador. I valet i Indien som startar i nästa vecka är den nationella säkerheten en av de viktiga frågorna. Det beror bland annat på det uppstående läget mellan Indien och Pakistan. I området på den indiska sidan av gränsen Jammu och Kashmir är inte bara säkerheten vid gränsen viktig, är den också för de som ska gå och rösta. Personally feel that in Jammu province as it is, I don't think what incident take place during voting. Jag känner att säkerheten är hög under valet, säger den före detta polischefen i Jammu och Kashmir. Han har övergripande kontroll på säkerheten vid vallokalerna i den oroliga provinsen. Ja, nu hittade jag rätt. Det var mycket märkligt. Det var ju dubbla regler här på volymkontrollen. Nu hittade jag rätt regel här. Så att nu verkar det stämma med. Det tekniska här. Jag hade konstigheter igår. Uppstart av HP655. Jag lyckades koppla om där till CD-kvalitet istället för DVD. Så att vi fick stereo och signalstyrkor här. Vi tjuvlyssnade lite grann på Peter. I här står det bepansrade fordon och så fort man åker... Ja, nu låter det bättre här. Vi har alltså den 5 april här och Sverigekanalen direkt från Långsuttan. Och Gunnar Andersson är ansvarig utgivare här för Sverigekanalen här. Vi har haft tillstånd sedan den 31 mars 2014 här. Sändet heter Sverigekanalen och... På tunein.com eller i appen TuneIn så kan man söka på Sverigekanalen. Och för att lyssna på denna kanal, Sverigekanalen 2D, så söker man alltså på TuneIn på Sverigekanalen och väljer Sverigekanalen 2D. Då hör man den här direktsändningen. Vi fungerar med mobil, webb och i TuneIn-appen. Snö rör sig långsamt. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 15 plusgrader, men i norra Lapplandsfjällen mellan 0 och 5. Dagens Eko har presenterat. titta på dig, men framför allt var på din. Jag kan inte ge dig livet, men du kan få vila i min. Ja, Peter Lemark, han försvann ett tag, han fick ju cancer. Han blev frisk sen och Ozzy Osbourne är 70 bast här och ligger dåligt till nu faktiskt. Han måste ställa in allting här. Det är olika hälsoskäl och så. Så att han återkommer nästa år faktiskt där förhoppningsvis. Han har tydligen återförenats med sin fru också där faktiskt. Han blev en gång där. Han misstänktes för att vara lite otrogen, gubben. Den gamla Hawks-gubben där, Ozzy där. Ja. 70 bast, ja, han hänger väl med nästan i alla fall. Vi får väl se. Han har ju pillikat att ha haft det, gubben. Ta emot mig, en handel full av saknad och den längtar så. Detta är ett av de sätt jag ådrar dig på. En måndag morgon som du ska glömma, bjuder jag ett kär du aldrig får. Detta är ett av de sätt jag ådrar dig. Samma toner som de har förut. Spelarna vill Och de sökte mig och de rörde vid varandras sår. Båda med höften full av längtan och törst. Och för några månader knätas som bara sina bröst. Sen blev det vardagar som bara kom och gick. Inte visste de då att det var livet som de fick. Och alla nätterna då det regnade bort. Fram emot gryningen hördes en vilsen fagott. Sången de spelade, filmen är slut. Lamporna tänds och publiken går ut. Långsamma toner som de har fått. Sången de spelade. Längs sömlösa snårstigar kan en människa så lätt bli ett djur. Vakna i varje timma, det enda de hör. Ett dånet från långtradarna på motorvägen strax utanför. Han säger, var är livet? Och säg mig, hur kunde vi bli så få? Den jag ser i spegeln kan inte vara jag. Måste vi slåss i veckor för att älska en dag? Som de spelar, filmen är slut. Lamporna tänds upp, publiken går. Långsamma toner som barn. Som de sista om ett svar. Jag har en du kvinna kallat titatte. Jag bad dig som en vän till. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du egentligen kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma. Och när månen lämnar havet, allt med ditt in i sin vrå. Och när solen söker skuggor, har morgonen täckt över. We'll be right back. son of a bitch. Come mess up, don't you give me no switch. Come baby, and eat the rich. Come on baby, and eat the rich. Sitting down in a restaurant, tell the waiter just what you want. Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and break strips, I love the way that you lick your lips. No pussy and drooling, feel the hunger grow. Come on baby, eat the Ritz. Put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby, the rich. Come on, baby, and eat the rich. Come on, honey, here's your supper. Come on, baby, fight that sucker. We'll be right back. pages is mine. Trying to talk, sing. Rockin' me all the night long. skulle det vara så. Då vi käkar lite korvar, vita bönor. Ja, det är en hård knäckebrödsmacka också, va, med ostskivor här. Och köksradion var ju inställd på P1, men det kunde jag inte alls höra faktiskt. Jag tyckte jag hörde med radioreklam och popmusik. Så jag vet inte vad P1-sändaren tog vägen riktigt. Men går inte in på köksradion. Jag får in någon kommersiell station istället. Det är lite lätt snöfall här då. Snön har väl delvis börjat att smälta bort. Men vi har ju faktiskt ett tunnare täcke av snö här uppe i Långsuttan som sagt var. Det skulle ju komma ganska djupt lågtryck över mellersta Sverige dessvärre. Så att jag höll mig inne idag och har väl städat och så faktiskt här. Med lite minamsugare och vill leda borst och blötta. Slängt en matta och skött av en matta som ska torka. Två stora soppåsar fulla med sand och grus och damm och smuts. Vi har tagit ner Omnis nyheter här då från 11.30 och det här programmet utan namn, Svegot fredag 9-12 som vi kan lyssna på senare här. Vi har fredagen den 5 april. Vi har ju varit ute i byarna här och traskat många mil och så och rapporterat här den här vandringsturen, podden, röstinspelningen i mobilen här. Vi travar omkring åt olika håll, det är norr och så. Västerbyn är 6 km och tillbaks, det är 1,2 mil där. Och 4,5 km ut Långsbyn och Hinshyttan och Promleden och Laggarbacken och så. Ute i skogen är det väl fortfarande mycket snö där och Kampobergsvägen går inte att gå på. Där är det fortfarande snö och is där och Flyttjösjövägen är is och Dan och Gropvägen är full med snö och så. Så att det är lite begränsat här och så. Våren har ju gjort en framsteg verkligen. Det är väldigt mycket snö och så som har försvunnit. Men tyvärr så finns det faktiskt fortfarande en del snö och is kvar här och så. Även om det är framsteg. Vi har ju rapporterat här på den här röstinspelningen ute då, om mängder av svanar och gäss och tranor och sjöfåglar och sådär. Toppsviper och uppe i Hinshyttan tog vi två sädesärer där. Men nu kommer ju viss faktiskt. Vi har ju sett lite myror som har rört på sig här faktiskt ute i Långsbyn där och på vägen och uppe i Hinshyttan har vi kanske sett myror också som har rört på sig. Ja, men idag kom ju faktiskt vintern tillbaks igen faktiskt. Det måste man ju verkligen säga. Vintern så att säga verkligen kom tillbaks med besked här uppe i Mellansverige. Är det tydligen Långsuttan tillhör tydligen att Skåne skulle ha haft ganska soligt och varmt idag och även uppåt Norrland där då, lite högre upp, men södra Norrland här området här på ganska så kraftig nederbörd och så ja. Det är väl lite tunnare snötäck i för sig delvis, det behöver smälta bort lite grann här på marken, hustaken och så. Jag räknar med att det här kommer att smälta bort inom en, två, tre dagar och så. Lördagen kommer upp i 10 grader och så, men det är klart det är ju väldigt kallt här både på kvällar, nätter och på morgnarna. Det är mycket till värme precis på morgnarna här. Och det var en söt kille där från, var inte han från Somalia, han fick 17. Han har ju blivit häktad och släppt och sen högg han ihjäl en man faktiskt och så. Fruktansvärt och helt iskall faktiskt. Han hade putt den här svarta mannen och han blev utvisad sen. Han ska ju sitta 17 år på svensk anstalt där. Om det blir det exakt vet jag inte, men utvisning på livstid i alla fall sen. Och de fyller upp våra fängelser faktiskt och belastar våra socialkontor här. Men det är klart att det är de ansvariga politikerna, det är ju makthavarna som man ska, så att säga, angripa på den politiska vägen. Det är därför man bildade grupper som bevarar Sverige svenskt och liknande. Ja, SD så att säga bildades ju sen efter några partisplittringar för att påverka politiskt. Det går ju inte att, så att säga, göra på annat sätt. Den här parlamentarismen, ja, vad heter det? Ja. När det gäller folkomröstning till exempel så har vi faktiskt bara rådgivande folkomröstningar i Sverige. Det krävs ju två stycken. Det krävs ju grundlagsändring för att göra folkomröstningar beslutande. Vi har alltså inga beslut om folkomröstning. Det måste vara mellanliggande val också för att kunna genomföra de här grundlagsändringarna. Och det är härligt med snö också faktiskt på TV. Jag vill se snö på alla kanaler och gubbar med hjälmar på huvudet och så. Och hörselkåpor och sådär. Det vill vi se. Och damer här som är feta. Vreker i sig på fritt och så. På kanal L är extremt feta damer. Åh herregud, det var det värsta jag sett. Oj, oj. Ja, det är sjukt fett faktiskt. Oj, oj. Det var hemskt faktiskt där. Där kan man snacka om feta amerikaner och så. Det finns ju de som faktiskt inte kommer upp i sina sängar för att de är så otroligt feta. De måste lyftas med kranar och så. Ja, det var ingen kul vd precis, men jag fick i alla fall göra lite nytta inomhus här. Jag ska ju slänga sopor och så sen. Ja, lite avsugningar och så, lite lite rengjordning av leda, blöt borst och gnugga och sand och grus överallt och stött damm och smuts och slänga en gammal matta och äckligt och gult och den och smuts och äckel och grus och stenar överallt och smuts och dammsar överallt och äckligt och smutsigt och ja, man försöker komma åt. Man kommer ju inte åt överallt och så. Man kan ju inte krypa under de här borden, det går ju inte. Det är fullt med kablar och i huvudet i bords... ja. Men i alla fall så fick man göra lite rengörk. Boxen var träffad den här postbilen idag, men det är gubben. Så att det behövs lite städinsatser för att städinsatsen och ens där få bort lite smuts och damm och grus och stenar som man får under strumporna här. Idag, fredagen den 5 april, och här kommer vi den tillfälligt åtminstone tillbaka igen. Vi är väl inne också en kylig period, innan några dagar så ska det börja gå upp lite grann, något hyfsat uppåt igen med plusgraderna. Vi har räknat med att den här snön som nu kom här, den här nysnön så att säga, inte, den lär ju försvinna bort inom de närmsta 2-3. Men det är faktiskt fortfarande ganska mycket så, gamla snön är också kvar här och is och så vidare. Så att det är lite bakslag för vården här i Mellansverige. Jag var tvungen att pilla till det, men jag tittar ut här genom dörrens glasruta. Jag har lite saker i vägen där, kältekors och så, men jag kunde väl se faktiskt att Kyrkberget är borta i is och dimma. Och att det är lite lätt snöfall och gräsytor där borta. Nedanför här är faktiskt lite snöbelagt och så. Men det blir inte något djupare snötäcke här. Och det kommer väl att ebba ut det här. Och så småningom det börjar smälta bort. Men det ser ju lite vintigt ut här. Du är inte det då? Jag försvann sporten också lika snabbt som den dök upp. Ja, det gäller att pilla till det och vara snabb i fingrarna här. Så det är klart, det var inte roligt det här, det kan man inte säga att det var. Men då fick man i alla fall rengöra lite ytor här. Det var ju köksgolv och hallen och sand och grus och damm och smuts och äckligt. Och man lämnade efter sig något gult på golvet där. Något äckligt som sågspån faktiskt. Och en matta är sköld och torkar dem. Vi redan borste och gnugga och fukta fingrar. Smuts och grus och sand och damm och äckligt. Och vädra ut lite grann faktiskt. Jag har suttit en del i sovrummet på gården och stirrat ut faktiskt. Annars så ser jag ingenting här. Det är ju förtäckt som en bunker överallt. Men jag kan åtminstone se ut mot gården där. Vi måste vinkla persiennen och få se ut lite grann hur det ser ut. Överhuvudtaget här är ju så tilltäppt och så in. Man tar några kläder på sig så att man har dragit för allt som går att dra för. Man kan inte se in och inte ut va? Så att det pillar med på Slejpegatan där. Nej, det var högt upp och så. Sjätte våningen, så att det var ingen som kunde stirra in och så. Men nu är det ju faktiskt som det här. Åtminstone här norrut här. Så ett hus där. Så att det kan man ju inte ha öppet och så. Ja, det har ju också med eftermiddagssolen att göra. När det är soligt så blir det fruktansvärt. Det är som en strålkastare rakt in här. Så att då kan man inte ha öppet och så. Utan då blir det, då ser man inga skärmar överhuvudtaget. Men idag var det en riktig vinteridag faktiskt. Vinterdag faktiskt då. Vi får väl hoppas att det här är högst tillfälligt faktiskt. Att våren snart är minst lite mera plusgrader. Så att om det kommer nederbörd så blir det inte någon mer lappmögel, utan det kommer i våtare form istället då. Det är väl kanske lite kyligt just nu i alla fall. Lördagen skulle bjuda på 10 grader, kanske lite kallare igen, och sen börjar det långsamt gå upp igen, så att det går väl lite grann framåt och det kan inte riktigt bestämma sig. Det är ju aprilveder och så. Uppe i Sete Siggebo så var det faktiskt snö en gång på en lördag morgon den 2 maj. Jag minns jag ringde min mormor som levde då. Det hade kommit snö upp i Säter och Siggebo där 2 maj för många år. Så kallt hade det varit, men efter ett par timmar så hade det faktiskt smält bort. Så att det var det vanliga gräsytan. Men det kan ju komma snö faktiskt mitt in i just i början på maj. Och vi får hoppas på att det blir ett riktigt busveder också på 1 maj. Så att Sossepack får ett riktigt hemskt veder när de ska ut med sina röda fanor, blodet och förtryckets färger. Och på Pride-dagen i Stockholm måste det vara skyfall och ösregn och cykloner och stormvindar på 40 meter per sekund, så bögarna och de här läpparna blåser bort. Nej, men det är så häftigt. Våren är ju lite tillbaka, så rätt vad det är så kommer alltid vintern tillbaka igen, så här dyker upp. Vitt, snö, kul, inte. Tretoppan åker framåt i sin hisklig fart. Hårda vindar också där. Det var därför vi blåste bort. Nej, men håller man sig inne får man försöka hitta på någonting och göra lite nytta också här. Så att det blev lite rengöring av ytor och så kan man säga. Jag brukar känna de här grunden under mina strumpor faktiskt. Liksom ute i trapphuset också där. De är lite som små, pyttesmå stenar. Så man drar in också i lägenheterna här. Eller lägenheten. Ja, det var ingenting i boxen. Jag tittade efter gubben där, men jag kunde inte se någon gubbe. Det var en neger också på rapport, men hon försvann lika fort som hon dök upp. Det nämligen jag gjort henne på min fjärrkontroll. Och det är likadant varenda gång jag ser den där mörkhyade damen från Överland. Hon försvinner alltid lika fort som hon blir utan. Jag pillar bort henne zappar vidare på min fjärrkontroll. Ja, en mörkhyad dam som har pratat svenska och kommer från övre Norrland. Jag vet inte om solen tar så starkt där uppe. Jag kan ju tänka mig att hon är Esenhamn-Adarn, som det heter. Hon kommer hit som en ganska liten flicka. Nerifrån, ja, Somalia kanske. Ja, det händer mycket faktiskt. Jag delar ju nyhetslänkar och pillar och har mig för mobilen men är avstängd där. Och det går inte att hålla på att ta upp allt som händer faktiskt. Det har väl... Ja, vad var det nu i Valsta då? Det var Anders som hade blivit nedslagen och missad någon uppe där. Och han ville begå självmord och så. Han mådde dåligt och så, men jag vet inte om han behövde uppsöka sjukhus faktiskt. Det var väl just i Valsta där. Som en polispatrull blev kallad och så. Det var några allvarligare skador, men han ville begå självmord då. Han hade blivit överfallen av någon typer, eller ungdomsgäng och liknande. Tydligen är det mycket kokain som det flödar väl med droger överallt faktiskt och så. Ja, det finns överallt de här drogerna. Kul med snö, härligt. Och men det ska väl ge med sig i alla fall så småningom här lite längre fram. Det går lite upp och ner med grader och så. Och det var väl så att södra Sverige hade nog faktiskt sol och lite vårvärme, och högre upp så var det likadant tror jag faktiskt. Men just här i Sverige så var det ett djupt lågtryck som gav det här ganska snövedet här. Som man kan höra på radiovedret där. Ja, P1 försvann faktiskt från köksradion där. Jag tyckte vi hörde några radioreklam och popmusik på någon kommersiell station där jag förut P1 låg. Men här inne får jag in P1 som det ska. Ja, men i köket så har P1 tydligen försvunnit faktiskt. Jag kunde höra några radioreklam och popmusik där det var någon kommersiell station. Vad P1 tog vägen vet jag inte riktigt. Man får ju ändra de här trådantennerna hela dem ut med väggarna för P1 där. Det är dålig sikt faktiskt. Jag kan inte se det här. Jag tittar ut genom tygstycken och så. Ja, det förhindrar solen och insynsskydd och så. Jag behövde inte hålla på så här på Sleipnergatan i Valsta, Märsta faktiskt. Det fanns ju inga hus överhuvudtaget. Och det är högt upp. Men här är ju bara en trappa och hus mitt emot, så att man får anpassa sig. Ja, det är väldigt så det ser ut i Långsutan faktiskt. Här är ju tjocka lager med sand vräkt utansin i den här vintern faktiskt, som kan sopas upp. Det är grus, det är sand, det är stenarna som är på skralt. Och, man ser ju knappt en levande människa överhuvudtaget. Och skrepigt och smutsigt och trasiga gator och stolpar som luvål och smutsiga, man ser inte var det står. Stolparna står inte rakt överhuvudtaget här. Det gäller ju bilpar och så. De lutar åt alla möjliga varianter där. Det är framåt eller bakåt, eller så är det till vänster eller höger då. Skåp som lutar åt olika varianter. Antingen så lutar de här framåt, så lutar de eller så lutar eller bak. Jag hade faktiskt en del på Slaggatan, och jag minns jag kom en gång på på väg. Stod ju gubbarna där och var tvungen att se ner det ordentligt för att kunna rikta det här elskåpet så att det verkligen stod rakt, så att det inte lutade som är vansinnigt där. Ja, det stod ju helt snett faktiskt, och det har blivit en sättning i marken där. Ja, det är ingen som bryr sig. Det är tydligen bara jag som engagerar mig här och rensar skräp och så. Ja, det är inte rätt att det får stämma, men så mycket snö är det lite... Snötäcken måste snöröja och så. Så djupt är inte snötäckt. Och det här lär inte ligga kvar speciellt länge. Det har väl från markstak och så. Men det har ju förvisso snöjat en hel del och blåst under dagens lopp här. Det ska väl bli också en del problem för vi som har allergi där. Med al och hassel. Men med tanke på kylan här så är det nog ganska dämpat. Med vårvärme börjar de här allergiska reaktioner. Det blir ju naturligtvis mycket värre också sen med björkarna, men där är vi inte ännu så att se. Det gäller för... Jaha, då blir det vinter igen lite grann och så. Det gör med att den här nya snön kommer att försvinna inom en, två, tre. Jag minns att den är knepig också. Den var döv. Jag tycker som en markägare att de borde där för att vi hinner översvämma. Nästan hela vägytan har svämmat över med vatten som är fryst. Där borde man ju kontakta Sveaskog och vägansvarig faktiskt, så att de gräver sig ner där, dikar ur som heter, så att vattnet kan rinna och svämma över där. Men det är klart, det är mycket skogsvägar och så, många mil som de måste underhålla, så det är väl frågan om vad de ska prioritera där. Jag ser någon med handfängsel också på kanal 12. Ja, det var inget bra väder, men man får försöka göra lite nytta inne istället då med lite städning och rent. Ja, det var disktrasor och så här. Det var lite svarta och smuts och damm och grus och äckligt. Ja, man måste faktiskt göra lite städning och då kan man ju passa på när det blir så här väldigt dåligt. Det var inget bra väder, men nu blev det i alla fall lite bättre här, lite mindre med damm och smuts och sand och grus och grejer som man kan både se och känna under strumporna. Matta som ska torka och en matta som vi ska slänga och lite sopor och så. Vi får väl se om vi kan ta oss ut under lördag. Men det är ju ganska låga temperaturer faktiskt här. Och kvällar och nätter och på morgonen är det riktigt kyligt. Och det var till lika hade jag faktiskt vanliga kängor där. Långkalsonger och träningsbyxor och så, men... Ja, mössa än så länge så, men det är ju klart på april också, vi har inte kommit så långt in i april. Och det ska väl så sakteliga börja bli lite mer grader här under veckan som åtminstone lite mer utav de här plusgraderna. Annars så brukar ju faktiskt våren brukar vara ganska så kall och besvärlig, säger så, minst sagt faktiskt då. Det brukar vara så att det brukar vara kallsvärdigt och rätt vad det är så är plötsligt med det här vita som vi kanske har fått nog av faktiskt och så, på snö och is. Och det är klart att väldigt mycket av snön och isen har eller hade försvunnit faktiskt, men det ligger... Framförallt norrut så kan jag se att det är nog mer utav snö här uppe, till exempel i Hinshyttan där ovanför gamla Hinshyttekanalen som anlade 1850 från Dammsjön. Det går i rör under åkrarna där. Det var ju för att få utav vattenkraften, va? Men så fick man ju då elkraft, så gubbarna fick elektrisk drift i gruvhålet där. Ja, det var väl några hjul som snurrade runt, va, det här gamla ackumulatorhuset. Vi var ju också förbi där med mikrofonerna i mobilen. Förbi Gubbenholms gård också uppe i Rensberg, den här Karl Holm. Han har ju plogat med sin traktor. Han sköt ju både Rensberg och gamla gruv. Banan genom träsk. Vi hittade någonting som tror har tillhört en rev faktiskt. Det som var kvar så att säga, själva huvudet där. Ja, själva kraniet, va. Formen tror jag påminner om ett revhuvud. Och storlek. Vi kom ju ner också faktiskt ända ner till Skönlingen med lite flyttfåglar på isen. Vi kunde se Gatan, vi kunde se toppen på vattentornet, vi kunde se röken från värmeverket i Långsjötan, vi kunde se bort till badplatsen med sitt gamla hopptorn. Det satt faktiskt förra sommaren, det var så rostigt och dant, och gubben också uppe i Kempebo med sin lilla gula stuga. Den är liten som en garderob och man kunde se bort till Kempovägen. När vi var ute sist tror jag på vandringsturen så kom den här damen också faktiskt som bor uppe i backen här på cykel faktiskt uppe i Hinshyttan. Tuggandes på tuggummi och utan mössa på huvudet och full fart på cykeln, och kallt var det. Och sen när vi gick söderut på Kempovägen så svishade hon bara förbi. Hon försvann lika fort som hon dök upp. Det är inte skönt ut faktiskt, det är ju kallt i luften också. Och trampa cykel, då blir det ännu kallare i den här fartvinden med en på slutet. Bakgrunden. Ja, där försvann sportradion också lika snabbt som den dök upp. Ja, det var en snabbis med sportradion på en halv sekund. Jag vet inte vad P1 tog vägen i köket faktiskt. Det hördes ingenting alls där faktiskt. Man måste nog fixa den där trådantennen på något konstigt vis och få tillbaka den där frekvensen, för att det kunde jag inte höra. Jag kunde bara höra radioreklamen och någon pop-musik. Nu vet jag inte hur det blir riktigt framöver här. Lördagen skulle i alla fall under eftermiddagen bjuda på plusgrader. Jag kan inte tänka mig att den här snön kommer att ligga kvar särskilt länge. Den kommer att sakta men säkert ge med sig, men än så länge är det ganska så kyligt här. Vi är väl inne i en liten kylig period. Lite längre fram så börjar det gå upp lite grann med dags. Temperaturerna här, lite blåbärshoppa så. Ja, det var lite korvar och vita bönor och så, ja. Knäckebröd med ostskiva. Ja, igår var jag till lika. Rensade bort skräp och ta sig hem igen och så vidare. Det var inte någon vidare tycker jag, men man måste ju fylla på också här. Jag ska ringa Skatteverket här och pilla in de här siffrorna. 4850 tillbaka, det låter ju faktiskt väldigt bra. Och det enklaste är det faktiskt att ringa till Skatteverket där och följa de här instruktionerna. Jag har skrivit upp de här nufferna. Jag kan inte se så mycket i det småttiga. Jag kan ju inte leka, men det gäller att skriva upp de här lite större och titta noga vad det står och följa instruktionerna och trycka rätt på de här knapparna på själva telefonluren. Det såg förskräckligt ut utanför Ica där. Det var alldeles trasigt på marken och ut med väggen. Och det hade lossnat och så. Jag vet inte varför det är så. Ska det verkligen se ut på rättet och smutsigt och skräpigt över. Buskarna är fulla med skräp och inte kommer man åt det heller faktiskt. Det har ju blåst in i under alla grenar och gammal regskylt som ligger slängd där. Jag var ju tvungen att kravla mig in i buskarna för att få ut den här skylten. Den har ju tillhört en buss faktiskt, men jag orkar inte ringa till polisen eller kontakt runt där. Det är faktiskt ingen som bryr sig. Gatorna är fulla med sand och grus och allt som man ska snubbla på och sparka till och rensa skräp och så. Det ser förskräckligt ut här. Smutsigt och skräpigt och skyltar som lutar åt olika håll och sand och grus och sten och smuts och skräp överallt. Ingen som bryr sig. Och ödsligt och så. Och när ryssarna som är inte hemma där mitt mot folk gamla skrotbilar på tomten faktiskt och så, trasiga glasrutor och ja, det är som en soptipp faktiskt det här byhålan. Ingen som bryr sig, men den här sanden ska väl sopas bort också en vacker dag kanske. Och det blir mycket beläggningsarbeten också faktiskt, för att de här Telia Skanova har ju hållit på nu i flera år ner fibrer till delar av främst norra långsuttan här. Det blev man färdiga med under januari, så att det är ju uppgrävt på väldigt många ställen. Nu ska man ju då återställa den här asfalten också då, där man har lagt på lite grus efter de här grävningarna. Och sen har Hedemora Energi också grävt en hel del under hösten här. Stäng av Klostergatan till exempel. Det var ju underhåll av vatten, avlopp, byte av elledningar. Mycket grus och sten överallt som man ska snubbla på. Så återställas det mycket potthål också här lite överallt. Så att det blir i alla fall rengjort här. Och de här soporna kanske på lördagen och så. En äcklig gammal matta. Det var faktiskt under den här mattan som satt fast i golvet där. Jag vet inte vad det kan vara. Det åker av och själva är ju bara slänga. Jag vet inte varför det blir så faktiskt. Och när loppis är borta här snart några månader så kan man inte köpa matta ens här. Det är en stor tom lokal. 4000 invånare här en gång i tiden och 25 butiker och så. Men det är liksom borta. Både järnvägsstationen, kommunalhuset och polishuset och eller polisstationen då. Och de här 25 butikerna, den här sportaffären och cykelaffären och kiosker och ja, vad var det mer, järnaffär och radio och tv-affär och den här järnaffären och herrkläder och Konsumbaren, ja det brann väl upp och ja, tomt och ödsligt och dött och så. Solhemsgården är 65 rum som ingen bor, alltså en lampa som lyser längre och plastblommor i fönstren och så. Det var inte sa det faktiskt för 2,9 kronor, men det är ju ingen som vill köpa det och inte om duger. Så att det är bara en stor tom fastighet med 65 rum och ingen som vill boka de rummen. Det är ju helt dött där. Och ute i byarna så stirrar man efter, möjligtvis ser man någon gammal katt som stirrar på en och så. Men det är klart, man får ju se lite grann också när man snubblar omkring här ute i byarna. Idag kanske inte var så många gröna gubbar som var ute och rörde på sig här. Och ja, rent tillfälligt i alla fall. Det skulle ju komma något så här djupt lågtryck här. Vi ska väl ta och pilla till det här så vi får lite musikunderhållning och liknande här. Vi har lite grann att bjuda på nämligen här. Ett hus byggt av drömmar. Drömmar. Ett hus till salen. Och ett hus till cancergypen. Vad är du? Ett hus till salen. Ja, men du är full. Ett slott. Ett hus till salen. Med mina vans. Okej, vi fixar någon spellista här. Håll ut. Men sen kommer vården. Sofia Lorden. Ja, men det går lika bra med selleri. Ja, det är det. Fredag den 5 april, klockan är 11:30 och lunchnyheterna från Omni handlar om att Theresa May ber EU om att skjuta på Brexit till sommaren. Moderaterna vill skapa världens bästa integrationspolitik. Stämmer Boeing efter flygkraschen i Etiopien. Och tysk politiker kan ha styrland. Du lyssnar på Henrik Svensson och Matilda Glaser. Men först om att 41-åriga Kader Amiri till 18 års fängelse och utvisning av Masih Amiri. Hennes kropp hittades år 2016 i ett skogsområde i södra Stockholm i närheten av DHVB-hem. Hon kom till Sverige från Afghanistan 2005 och mälde sig då som ensamkommande. Men egentligen var hon över 18 år och gift med gärningsmannen som redan var bosatt i Sverige. Skriver i sin dom att man tagit i beaktande att Masih var mycket ung och befann sig i en utsatt situation och att mannen utnyttjade. Storbritanniens premiärminister senare lägga Brexit 9 juni, det skriver AFP. Det här Britannien kommer att påbörja förberedelserna inför att delta i parlamentsvalet senare i vår. Det skriver i ett brev rådet Donald Tusk att tiden till Brexit bör kortas om partierna lyckats avtal tidigare. Tusk har enligt tidigare uppgifter föreslagit att EU ska bevänja en 12 månader flexibel Brexit. Nu går lyckan i Etiopien i mars. Anhöriga till amerikanen Samia Stumo som dog i kraschen stämmer nu Boeing, Ethiopian Airlines och Rosemount Aerospace, det rapporterar flera medier. Familjen menar att vinsten före säkerheten. Samia Stumos mamma Nadia Milleron. Samia, fellow passenger, shouldn't have died. Those in charge of creating this plane did not treat Samia as they would their own daughters. We as passengers need to demand that planes be safe so that no one else dies. Förra året kraschade ett plan av samma modell som det är i Indien och Milleron menar att Etiopien borde ha gått att förklara. Boeing CD Dennis bad igår om ursäkt för de 346 kraschen har kostat. Integration står i fokus av Kristerssons öppningstal på Moderaternas Sverigemöte i Karlstad för en liten stund sedan. I talet gav han bland annat besked om att partiet är en integrationskommission med målet att skapa världens bästa politik. Det här blir en kommunikationsfråga. Hur många kan det egentligen bo i en lägenhet om barnen ska kunna göra läxorna? Hur kommer man successivt in i de svenska välfärdsförmånerna? Hur kommer man från de allra enklaste jobben? Killarna, tjejerna... Förutom integrationsfrågan pekar moderatledaren bland annat ut trygghet, klimatpolitik, jobb och sammanhållningen mellan stat som centrala del till en ny svensk modell. Stora delar av Swedbank kommer att tvingas bort efter penningskandalen. Det uppger källor för dagen. Styrelsens ordförande Mark var bara den första i raden att få lämna. Även det som nu tar över som ordförande uppges hänga lös. Valberedningen skriver i ett pressmeddelande att man intensifierar sitt arbete med att förstärka styrelsen i samband med en extra bolag. Enligt DIs uppgifter kommer Swedbanks nya ordförande externt. Nu nyheter i korthet. Frank och finansminister Bruno larmar för att eurozonen är i rapportera Reuters att det är bråttom för de 19 medlemsländerna att fatta beslut om reformer som ordningen mellan och han är bland annat inbromsningen i den svenska ekonomin och recession i Italien. Volvo-koncernen ska investera miljarder kronor i gjuteriet i Skövde de kommande fyra enligt ett pressmeddelande. Det här innebär att man kommer att byta ut den befintliga formningslinjen för råsand och ersätta den med en ny linje med betydligt högre flexibilitet. Flera chefer för den amerikanska centralbanken Federal Reserve har de senaste dagarna gjort uttalanden som går emot åsikten att man snart bör sänka räntan, det rapporterar Bloomberg. Igår sa till exempel Patrick Harker som är Fed-chef i Philadelphia att han visserligen aldrig skulle säga nej till en sänkning men att han inte ser det hända varken i år eller. Moderata ungdomar Benjamin Dosa vill halvera budgeten för SVT och ställa krav på ett smalare public service, det säger han till Ekot. Återgå till en mer service som andra länder håller på med också, där man fokuserar på ny krisberedskap, draget och inte håller på att köpa in massa dysprogram och podcast till P3 till exempel. Dosa tycker bland annat att privata tv-kanaler borde ta över Melodifestivalen. Han menar att Moderaterna vill ställa krav i public service när man röstar om skattefinansieringen. Ungdomsförbundet frågar när Moderater i helgen möts för sina kommun- och landstingsdagar och har reaktion till partistämman som hot. Polisen misstänker att en man i den som grep skan efter att ha åkt med en machete i Sollentuna planerade ett skoldåd, det skriver Aftonbladet. Greps hittades misstänkta sprängladdningar och vapen i hans rum och källor uppger för tidningen att han i förhör uttalat planer på ett dåd. Brottsrubriceringen är i nuläget grovt vapenbrott och grov förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Ryska uppges visa att den ryske AFD-politiken Markus Från totalt av Ryssland, BBC, ryska organisationen Dossier Center som har kommit den. Organisationen ägnar sig åt att granska Kremls försök att påverka politiker utan är grundståndare till president. Har granskats av flera nyheter, bland annat att det är hög Frånmeier kan väljas in i förbundsdagen av sin egen och ledamot i förbundsdagen. Frånmeier förnekar all kännedom om dokumenten och säger att de är fejkade. Den japanska rymdsonden Hayabusa 2 ska detonera en sprängladdning på Astrogojo. Det rapporterar Ben har studerat sedan 11 och nyheten skriver att uppdraget med ärbilda hittills. I kratern så ska man ta prover på materia som inte exponerats för den omkringliggande miljön. Och det långsiktiga målet med uppdraget är att forskarna ska få större kunskap om livets ursprung här på jorden. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd@omni.se. I studion Matilda Glaser och jag, Henrik Svensson. Sverigekanalen Dalarna. Thank you. super host or even have your own TV show? With the internet, it's become so much easier to share your talent world. First, you'll need a reliable streaming. With Listen to My Radio, effortlessly for radio streaming, you can get up to 5 limit. For videos, get up to 1,000 viewers without quality limit. Thanks to our diverse server location, the whole world can see and hear your amazing ads, so it's totally free. We provide free hosting with 500 storage and a thousand of bandwidth. Free account includes a personal subdomain, a blog, and gallery. If you want to put rate for our premium package with auto DJs and advanced control panel, all hosted on our powerful servers. All this for $6 a month. You'll have the latest tech at the best. Start now by signing up for your free account. Just to the hand side, and it's as simple as that. Once you're signed up, försöker att förstå vad som lugnet är det allra fan jag har sett. Jag lovar att få. Jag håller mig att jag är ohår. Ingen kan jag bredvid mig garanål. Hon stormar av blyta om dig. För att jag ska förstå att hon är från, ja, hon är flickan från det blå. Jag har aldrig känt så här. Jag lever i en värld och försöker slappna av. Det är alldeles för svårt. Jag är riktigt full, så nog har hon rätt allt. Hon, Busk Barbro Svensson, hon säger att... Ja, inte vi som Dala tillverkar det. Nej, nej, hörde jag... Jo, mensan du. Och jag ser att du har med dig blåsröret. Jo. Men jag tycker du ser lite blek och ens, Olof. Ja, helt i sin mitt. Nej, men man ska ju vara sån där pittoresk färgklick för att du vet. Ni som afton flängar runt och var pittoresk. Helt så knätom. Ja, här känner på, hej. Men hörru, nog är kulturmusik bra än det moderna. Tycker det är bra. Sjå. Vad sa du? Som en show, du vet. Hörru, inte skräp, det är spelman som måste ta 2T. Det är Karl-Erik Albert. Med dig, Hans Olof. Och det finns till och med en del spelman helt skräddusbyggen och kallar det största dansorkest. Alltså, du följer med så pass i alla fall. Ja, jag lyssnar ju bland till sinnade rygg. Ja, har du. Det är dags att rensla hambomölja. I hambomölja? Nej, vi tjonger väl i med en skott. Du minns den där som vi alltid dansar i små? Mm. du det där? Och jag skulle förvara det fyra nerifrån. Det finns en del på dagsalopp och spel. Upp och fär på stugan start det växer. Finns det var du? Jo du Karl-Erik Albert i våran släkt Vimble Skansen. Ja du har sol upp det höllaste val. Du har inga all, vi har ett piksmel. Och från dag det bor en hund. Och den nattar i stora tur. I stora tur, i stora tur. Dansen går i bättre du. Och du blir dig. Och alger ger din fader. Här lägger vi perroni. Så vi, och så är det en. I stora duvar. Res upp till dal och mås i kyrktornet. Rist, tar upp om en souvenir. En handmåla, en gränges upp i tupp. Ser du med linsen i ett gul polka hå. Engagera sina ring. Du är tistbar som ni. I stora du, stora du. Går i kväll. Där du är du. Och du är dig. Ge mig fader väl. Här lägger vi vår herroni. Så har du oss så är det en. Stora tur, i stora tur. I stora tur, när är vi nu varenda en. Jo, det hör du. Men har ni lite modernare? Ni vammar i röst. Ja, det ska sägas patient att det här är en sämpulver i vena. Jo du. Och takten där hemma, den stampar vi så vid gropet. Stora tur, i stora tur. När den på ett annat plan. Det stora tur. Har du hört berömd lovet? Sägs det spela gång på gång hjärtat så. Och här ska en ängon vackra ord. Vi ska göra till ibland. Norden simpla och små. Har du vita då? Tvivlar du? Undrar du? Ska du? Är det säkert att du älskar mig? Hur du känner i alla toner kring och under barnet var? Är det säkert att det mig? Hur känner du alla färger? Skimlar stannade barn. Time, waste your lives inside and out. A little förmod du tyst med de rika sköna. Jag är i vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina händer gröna. Från fornstora och är att ditt namn flög av jorden. Jag vet att du är och du blir kvar. Jag vill leva av jorden i jorden. Jag vill leva i avgörd i jorden. Du tysta, du glädjerika sköna. Där i västerland, upp på jord, sol, din himmel, dina ända gröna. Din sol, din himmel, dina detta och det är den 5 april 2019 och det här är det första avsnittet ifrån vårt än så länge namnlösa fredagsprogram. Det pågår ju en tävling där du som lyssnar kan vara med och föreslå vad det här programmet ska heta. Har du ett förslag, skicka det till kontakt@svegot.se och så kan du vinna 1000 kronor att handla för i Svenskarnas hus. Vi tre som ska hålla i det här programmet de kommande 2 timmarna, det är jag, Dan Eriksson. Och med mig ifrån Tyskland har jag Magnus Söderman. Och jag har även med mig, ny för många radiolyssnare men inte för er som läser på svegot.se, Jalle Horn. Välkommen. Tack så mycket. Och det här programmet kommer mejslas ut under de kommande fredagarna, men vi har en idé om vart vi vill ta det helt enkelt. Och vår förhoppning är att vi inte ska ha så bråttom mellan ämnena och att vi ska låta det, som, diskussionen får för oss dit den vill. Så att det kan bli djupt, men det ska inte bli tråkigt. Och så får vi se lite vad som händer. Magnus, vad är dina förhoppningar om det här programmet? Precis som du sa faktiskt, och jag måste också säga så här inledningsvis att jag hör hur det ekar lite hos dig idag och jag blir så avundsjuk för att det finns ju en orsak till att det gör det. Vad kan du inte berätta? Jo, jag sitter ju här i Svenskarnas hus och just nu sitter jag alltså i stora salen. Ja. Det är ju bara jag som sitter i stora salen. Därför så är det ju ett visst rumsljud, en rumsklang, men jag hoppas att det ska fungera ändå. Vi ska försöka hitta någon bra lösning på det här. Nej, men för det vi hör är Svenskarnas hus. Jag menar, det är ju stort i sig. Det är som att vi är 4 stycken. Det är du, det är jag, det är Jalle. Och Svenskarnas hus som omfamnar oss med sin kärlek och sin värme. Jag tycker det är fantastiskt. Vi ska aldrig byta. Ja, nej, vi får se. Det, vi har några audiofiler som lyssnar som säkert kommer bli tokiga. Men vi får se vad lyssnarna tycker helt enkelt. Och normalt sett ska också Daniel Frändelöv vara med här i fredagssändningarna. Men han kan tyvärr inte vara med idag. Då han är upptagen med massa annat som rör huset. Jalle Horn, vad ska det här programmet vara bra för? Ja, att jag är med. Det är den stora fördelen jämfört med de andra programmen. Ja, ja, det är lite svårt för mig att säga exakt vad det ska leda till. Men jag tänker att det blir en ny röst. Och det kan väl alltid vara roligt med nya perspektiv. Mm. Jag vet ju att du har suttit och förargat dig ibland över de andra sändningarna från Radio Svegot där och sagt att här ska man behöva hoppa in och läxa upp pojkarna. Ja, just det. Men det tänker väl, det är jag nog inte ensam om. Det är nog många som vill storma studion och säga ett och annat. Ja. Men det är klart att man har hela tiden, man har sina tankar, man har sina idéer, man har sina erfarenheter och sina perspektiv på allting. Och då har man förstås en något annan uppfattning ibland. Och det är kul att påpeka den. Och ibland kanske komma med något, jag vet inte, ska inte säga skarpare, men någonting som i alla fall nyanserar bilden på ett intressant sätt. Mm. Och det kommer du ju få möjlighet att göra under de här 2 timmarna. Vi ska inte berätta för mycket om hur vi har tänkt upplägget, utan ni får hänga med här under de här 2 timmarna och så får vi se om ni märker någon typ av struktur i programmet. Men det kan ju också vara så att det har tillkommit nya lyssnare till just det här programmet, jag hoppas det. Så vi får ta chansen nu i första programmet att också se oss själva. Vilka är vi tre som är med här idag? Då jag tänkte lämna över till dig, Magnus Söderman, först att presentera dig själv. Ja, det bästa sättet att presentera sig själv är att låta andra komma till tals om en. Och då kan man välja att vraka lite grann. Va? I en gammal radiointervju med någon sån där expert så säger man att man är mycket extrem. Mycket, mycket extrem. Mm. Och lite annat också som jag inte behöver ta upp just nu. Men det är jag då. Mycket, mycket extrem. Jag är också enligt en fröken vars namn nu inte jag kommer ihåg, på den eminenta vänsternättidningen Aktuellt Fokus, då är jag följande, jag citerar: Magnus Söderman anses vara en av de mest inflytelserika opinionsbildarna inom den nationella högern i Sverige idag. Ett hedersuppdrag jag gärna tar på mig, tack så mycket. Ja, sen har jag fått ett par brev från ex-flickvänner här som har något att säga också. vi sa ju inte det. Okay. Det blir extra matten helt enkelt. Nej, ja, visst. Så kan man också säga. Men Eriksson, vem i hela fridens namn är du då? Ja, jag är tvåbarnsfar, bor i Laxå och jobbar heltid med att driva föreningar och hedersuppdrag som ordförande för den europeiska strö, vilket gör att jag har möjlighet att resa runt i Europa och träffa nationalister runt hela vår vackra kontinent och försöka bygga broar mellan gamla europeiska filer och även få ut en del intressant ideologiskt material via hemsidan på etnostra.com. Den är till största del på tyska idag, men det är på väg att få en bra engelsk version. Det är för att vi tycker att tyska är ett vackert språk. Ja, det där är ju seriöst och bra. Det är kul, bra. Ja. Bra. Och bra tagning. Jag tycker att vi då lämnar över ordet till den tredje musketören här för dagen. Jalle Horn, vem är du egentligen? Ja, till skillnad från er så har jag varit i högersvängen så här offentligt sett särskilt länge. Mm. Ni har hållit på med det sen ni föddes, verkar det som. Ja, i alla fall sen typ. Vi började prata. Ja, just det. Nej, jag har bara varit privat förstås inom bland vänner och bekanta och försökt påverka folk den vägen. Men sen ett par till år tillbaka så kunde jag inte hålla mig längre och började skriva på Motpol. Mm. Och då kom jag in den vägen på den mer offentliga banan inom högersvängen. Annars så är jag också familjefar, något äldre än er tror jag. Bor mycket utomlands. Mm. Ja, mer kan man säga. Saknar du Sverige? Vad sa du? Saknar du Sverige? Jag saknar Sverige. Jag minns när jag körde med en kompis till Örebro från Stockholm en gång. I ett ärende. Och då sa jag, det här är så sagolikt vackert. Mm. Och han säger då, nej det är strykfult, jag har bott i Etiopien. Där är det vackert. Jag förstår inte riktigt den där grejen. För jag tycker verkligen det är otroligt vackert i Sverige. Även om färgerna kan då jämfört med afroformiga och formerna också kanske något enformigt. Men jag tror tycker det är otroligt fint och jag saknar ofta. Mm. Allt ifrån klipporna vid vattnet, granitklipporna. Mm. Det har man inte så mycket utomlands. Till givetvis det här till alla tallar och björkar, typiska träd i Sverige. Och med jämna mellanrum människorna också. Mm. Men jag saknar inte svensk media, nej. Det där är ett skäl till varför jag ibland känner att jag inte vill flytta hem. Nu ska jag flytta hem, så ni behöver inte oroa er och börja med jämreklagen. Men jag kan känna det, och det är väl senast jag var på besök. För att någonstans så blir man ju van. När man bor i Sverige så blir man van. Jag kan hålla med att man ibland när man är ute och kör får den där känslan. Men allt sämre, allt mindre ju längre man bor där. I alla fall i mitt fall. Va? Så nu när jag kommer hem, de gånger jag kommer hem och bilar hem och som sagt kör av färjan i Trelleborg, så börjar man ringla sig uppåt genom Skåne och vidare. Då får man ju den här liksom sinnerliga orgasmen utav Sveriges natur, och den kommer inte särskilt ofta när man väl bor där, tycker jag. Mm. Nej, alltså jag tycker en stor skillnad när att köra bil i Sverige och i Tyskland. Eller som för min del då, åka bil. Jag ska inte stå ljuga här i första programmet. Nej, men det är ju just, du var inne på det här med liksom sjöarna och så här. Till exempel i Tyskland så det är mycket autobahn och det är, visst det är lite träd och sådär. Men det går inte att jämföra med den svenska skogen. Och just att det bara bryts upp av en vacker sjö plötsligt som man kör längs med. Och de finns överallt de här sjöarna. Det har jag märkt, min fru är tyska och hon har flyttat med hit och för henne liksom det här att det fanns liksom, du kan gå och bada lite var som helst. Det är inte att du måste åka liksom 8 kilometer till någon typ av nöjespark för att bada. Utan det är verkligen överallt, några klippor eller någon liten strand eller någonting, och det är bara hoppa i. Ja, och ännu värre är det när man bor i Brandenburg som då till och med i sin egen marschsång sjungs sump och sand. Jag menar, det är på riktigt så som texten går. Liksom. Här bor vi med sump och sand och det är så jävla bra. Nej, det är det inte. Det är skittråkigt ärligt talat. Det är så platt och flakt och sumpigt och sandigt. Ja. Det jag tycker är finast med Sverige är den här lätt kuperade terrängen, och det ser man ofta